Ja, jag ska läsa en text som jag har gjort i samarbete med Marit Bergman och producentparet Isabel i Decibel. Vi har utgått ifrån resandet som fysisk förflyttning. Orsa ligger decemberkall mellan två tåg på Inlandsbanan. Mellan åren 1938 och 1990 byggdes nästan inga järnvägar i Sverige. Sen kom X2000. Sen kom miljöhotet. Sen kom nu. Man sviker en, så börjar allt. Man är helt stilla och så har man rest bort. Och direkt blev man bitter. Och så får man hem. Det ska komma att kallas infrastruktur. Det är det här magiska med Avesta Krylbo. Man bokar billigare om man åker en station förbi huvudstationen. Det vill säga världen parasiterar på dem som bosätter sig på de orter man kallar centrala. Längtan är det enda säkra, och terror om den finns. Under det tidiga 1900-talet använde man flitigt bilden av kroppar som faller eller rör sig i klunga. Första världskrigets skyttegravar. Järnvägsarbetarna längs med Inlandsbanan, straffkolonierna, vägrenen full av fångar. Detta skapade ett cykliskt beteende hos människan så att hon, även då hon trodde att hon påbörjade eller avslutade något, ständigt rörde sig in i ett oändligt utdraget ögonblick. Man blinkar och så är du kvar. Du stod vid det öppna fönstret, höll upp en hand och sa: det här är mina ögon. Höll upp den andra och sa: det här är mina öron. Man har lämnat en och så har man lämnat en annan. Och prioriteringarna är aldrig som de ska. De har tagit upp frågor rörande bilen till debatt. Detta är frågorna. Nu är de här. Varför är vägtrafiken så omfattande? Vad händer om beskattningen är rättvis och alla betalar sina kostnader? Hur minskar vi vägtrafikens miljöproblem? ...1967 lades trafiken om från vänster till höger trafik. Olof Palme var kommunikationsminister. Håll dig till höger, Svensson, annars slutar det med en smäll. Orsa ligger decemberkall mellan två tåg på Inlandsbanan. Man avskaffar artigheter. God dag. God morgon. God middag. God kväll. Viska mig ditt mjuka huvud. Ah. Viska mig din gula hand. Visa tystnad pannans branthet. Vener viker mjuka huvud. Kalla vägen väg grå. Vilja vika ta ditt ljus. Vila kära mjuka huvud. God dag. God morgon. Det är det här magiska med kollektivtrafiken. Klimatproblematiken. Man vet att människor får åka öster om Vänern. Man kallar det väster om Vänern. Kan det ha något med månaderna som gått att göra? Det avlånga ansiktet hänger som en flik av seglande septembersky. Du hade en atomistisk dröm om att de ord som uttalade sig om det sedda också dubblerade tillvaron och de bilder som alstrades. Nästan alla dina drömmar berörde diskrepansen mellan fiktion, röst och falluckor i verkligheten. Du har rest bort. Rest hem. Och det är mycket svårt att säga hur hjärnan påverkas av kroppens konstanta rörelser. Permafrosten i kustbanden. Arkitekturen av trä och gatornas vindlande uppåt och nedåt och trappavsatser till de stora villornas entréer. Dina läppar är brutna, fingrar över kinden. Är det sant att vi är en gren, torr som fnöske? Vi har stått bredvid varandra i flera månader nu och våra händer är fulla av glömska. Är det sant att vi är en gren, torr, smal och knotig? Bredvid varandra och du har inte sett mig eller mina händer fulla av glömska. Tåget till Göteborg lämnar Stockholm 10:15. Inga förseningar, nästan inga människor. I början var vi två. Sen blev vi tre och efter det tre igen. Det verkar som om gränserna, i takt med att månaderna går, allt mer suddas ut. Är det sant att träden bidrar med en ton som alltid är brun? Vi såg våra handflator torra som bark. Vi har lämnat den och så har vi lämnat något. Prioriteringar är aldrig som de ska. Eftersom järnvägsnätet i framtiden kommer att vara så stort kommer inga leder att vara brutna på grund av fallande träd eller isiga snödrivor.